اے حسین یا حسین، اے حسین مظلوم حسین۔ قال امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ہم اہل بیت کے نام پہ تجارت کی اس نے کفر اختیار کیا۔ مولا کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، مولا کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، وہ شمر کے پیروکار، وہ شمر کے پیروکار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، مولا کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار۔ یہ ذکر عبادت ہے لوگو، یہ ذکر سعادت ہے لوگو، یہ ذکر عبادت ہے لوگو، یہ ذکر سعادت ہے لوگو۔ نہ مانے جو بدکار، نہ مانے جو بدکار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار۔ یہ مجلس ماتم پہچانے تبلیغ دین کا سامان ہے، یہ مجلس ماتم پہچانے تبلیغ دین کا سامان ہے، جھوٹے قصے بیکار، جھوٹے قصے بیکار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار۔ خوشنودی زہرا ملتی ہے پاکیزگی اور طہارت سے، خوشنودی زہرا ملتی ہے پاکیزگی اور طہارت سے، وہ نجس ہے پر سادار، وہ نجس ہے پر سادار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار۔ بانی مجلس پر لازم یہ پیشوری نہ ہو قائم، بانی مجلس پر لازم یہ پیشوری نہ ہو قائم، چپ ہو تو وہی سے دار، چپ ہو تو وہی سے دار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار۔ منبر سے بیان ہو مقصد کر سمجھو کہ وہ ذاکر ہیں حق پر، منبر سے بیان ہو مقصد کر سمجھو کہ وہ ذاکر ہیں حق پر، جو جھوٹ کہے غدار، جو جھوٹ کہے غدار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار، کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار۔ پیسے جو کمائیں مجلس سے ذاکر بن کے نوحہ پڑھ کے، پیسے جو کمائیں مجلس سے ذاکر بن کے نوحہ پڑھ کے، در اصل ہے وہ فنکار، در قاتل ہے وہ فنکار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار علماء ہیں وارث اس دین کے جو ان سے عداوت ہے رکھتے علماء ہیں وارث اس دین کے جو ان سے عداوت ہے رکھتے دشمن کے وہ آلہ کار دشمن کے وہ آلہ کار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار اوقات سے بڑھ کے ملتا ہے جو خالص نوکری کرتا ہے اوقات سے بڑھ کے ملتا ہے جو خالص نوکری کرتا ہے وہ لالچی اور بیکار وہ لالچی اور بیکار کریں جو فکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار مجلس میں تقاضے پیسوں کے بن کے تاجر جو بھی کرتے مجلس میں تقاضے پیسوں کے بن کے تاجر جو بھی کرتے ہوتے نہیں وہ دیدار ہوتے نہیں وہ دیدار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار شاہی سے بڑھ کے ہوتی ہے جو دعوت مجلس ملتی ہے شاہی سے بڑھ کے ہوتی ہے جو دعوت مجلس ملتی ہے ان سے مولا بیزار ان سے مولا بیزار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار جو بیوفائی ہے مجلس کے در اصل وہ دشمن زہرا کے جو بیوفائی ہے مجلس کے در اصل وہ دشمن زہرا کے محشر میں وہ ذمہ دار محشر میں وہ ذمہ دار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار ممبر سے برائی کو روکو علی دیپ پریزا یہ لکھو ممبر سے برائی کو روکو علی دیپ پریزا یہ لکھو مولائی نہ وہ غم خار مولائی نہ وہ غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار کے نہیں غم خار کریں جو ذکر کا کاروبار اے حسین یا حسین اے حسین مظلوم حسین اے حسین یا حسین اے حسین مظلوم حسین